Гэта адзін з найлепшых палітолагаў Беларусі, які быў звольнены, як вы цудоўна ведаеце, паводле палітычных матываў. Вось хто мусіў бы выкладаць паліталогію ў ЭГУ. Можа, вы мне не паверыце, але я дрэнна ведаю сітуацыю са звальненнем Селіцкага, якога я паважаю яшчэ са студэнцкіх яго часоў. Што тычыцца яго выкладання, то гэтае пытанне хутчэй да акадэмічнага дэпартамента паліталогіі, а таксама да жадання самаго спадара Селіцкага. Пытанне задаў наведнік, які падпісаўся як дзівак. Селіцкі, Дунаеў, каманда Казакевіча. Ці не здаецца вам, што гэтыя скандальныя сыходы сведчаць, што ў ЭГУ ёсць нейкая сістэмная памылка ў плане менеджменту і адміністрацыі? Зноўку ж, складваецца ўражанне, што кіраўніцтва ЭГУ праз адсутнасць здольнасці альбо жадання дамаўляцца, шукаць кампраміс, само нажывае сабе ворагаў. Спадзяюся, праўда, што ніхто з вышэй пералічаных асобаў такімі не з'яўляюцца. Я думаю, што ўсё гэта трэба аб'ядноўваць у адно цэлае. Ні адзін арганізм не расце без праблемаў і канфліктаў. А калі ведаць, у якіх умовах заўсёды працаваў ЭГУ, то я б здзівіўся другому, што ён жыве і развіваецца, нягледзячы на ўсе цяжкасці, што з ім застаюцца людзі і прыходзяць новыя людзі. І ў гэтым яго будучыня. А нехта і зыходзіць, робячы свой выбар альбо не зразумеўшы новай сітуацыі. Пытанне задаў аналітык ВКЛ «Горад ЭЗ». Калі вы перастанеце калечыць беларускую моладзь на мове калонізатару? Ну, калі гэта пра ЭГУ, то такой праблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ і французскай, і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі полілінгвізм яшчэ большых калечыць. Пытанне задаў Аляксандр. Ёсць меркаванні, што канфлікт у ЭГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаеў, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЭГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы. Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана. И все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии, а об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить. Ваши основы в социологии меня несколько удивили. Мабыть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у яго ёсць цікавыя і вядомыя палітолагі. А што тычыцца патрэба ў такіх даследаваннях, так, яны патрэбны. Але гэта пытанне да спецыялістаў. Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор? Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, который отказывает за академичный бок навучания, академик-адвайзер в заходней традиции. И он не является керовником программы. Такой особой является директор. Прокомментуйте, коли ласка, сыход с керующей посады белорусистики профессора Александра Смоленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены этим. Белорусистика для яго была як дзіця, якое толькі-толькі пачало падрастаць, а ў яго взялі і забралі бацьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЭГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах? Спадар Смалянчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент аб'ядноўвае шэраг напрамкаў, і таму яго ўзначальвае Павел Цірашковіч, і, наколькі я ведаю, Смалянчук не прэтэндаваў на гэту пасаду. У яго ёсць навуковы інстытут, і ён будзе працягваць кіраваць ім. Что тычется апошнего, то это дивное питание. Процесс заключения контракта только почався, и при чем тут мова? Наведник Олес, коли, на вашу думку, ЕГУ сможет вернуться в Минск? Коли для этого будут належные умовы. Как вы, мабуть, ведаете, ВНУ, якая працює по Бальонской модели, навод формально не может працювати в Беларуси. Я уже не кажу про многие інші обставины. Питання задає наведник, який підписався як бегемот. Спадар Міньянков, некалькі гадоў таму вы актыўна ўдзельнічалі ў спрэчцы вакол мовы праграмы ў нямецкай хвалі для Беларусі. Але вось у ЭГУ частка выкладчыкаў чытае свае курсы па-беларуску, ды і вы самі па-беларуску гаворыце. Дык можа тады мелі рацыю вашы апаненты? Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць полілінгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе. Питание задавали